0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 29 maja. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeć Polskiego Radia. Sobota, 25 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby szykują się do fali kulminacyjnej na Wiśle. Dziewiąty marsz rotmistrza Pileckiego rusza ulicami Warszawy. Za chwilę w serwisie będziemy też na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Sytuacja na rzekach południowej Polski powoli stabilizuje się, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Teraz służby monitorują brzegi do Rzecza Wisły. Fala kulminacyjna ma dziś i jutro przechodzić przez trzy województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. W powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu trwają intensywne przygotowania przed nadejściem fali wezbraniowej na Wiśle. Ta spodziewana jest jutro rano. Jak informują służby, stan rzeki nie przekroczy jednak 600 cm, a to oznacza, że fala nie powinna stanowić realnego zagrożenia. Na północy Podkarpacia cały czas podnosi się poziom mniejszych rzek, ale jak zapewnia brygadier Jacek Widuch z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, służby panują nad sytuacją. Strażacy są gotowi, również mamy wsparcie ochotników. A oczywiście w przypadku wystąpienia już realnego zagrożenia będzie prowadzona mobilizacja pełna, będą organizowane działania już stricte temu zapobiegające. Natomiast w tej chwili te działania, które są prowadzone, są w zupełności wystarczające. Według najnowszych informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Śląsku i w Małopolsce poziom wody opada. Odwoływane są alarmy oraz pogotowia przeciwpowodziowe. W województwie świętokrzyskim Wisła przekroczyła stany alarmowe, ale jak zapewniają służby, sytuacja jest pod kontrolą. Tarnobrzeg, Przemysław Lis, Polskie Radio. Służby w województwie lubelskim są przygotowane do ewakuacji mieszkańców po nadejściu kulminacyjnej fali na Wiśle. Wielka woda ma dotrzeć jutro wieczorem w okolice Annopola. Przekroczy stan alarmowy o 1,30 m, mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Fala będzie zdecydowanie krótsza niż na początku planowaliśmy. Troszeczkę wyższa, ale krótsza, to też jest bardzo dobrze. Przewidujemy, że mamy tak około 1,60 m zapasu tutaj na wałach, więc na Wiśle można powiedzieć, sytuacja jest stabilna. Jeżeli chodzi o dopływy i cofki, tutaj jest też sytuacja poważna. Mieliśmy dwie interwencje właśnie na wałach Kodelki. Tam były mocno zniszczone wały przez bobry, więc zostały uszczelnione. Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w województwach podkarpackim i lubelskim, drugi stopień w województwie dolnośląskim, pierwszy w mazowieckim. 71 lat temu w więzieniu Przerakowieckiej na warszawskim Mokotowie stracony został rotmistrz Witold Pilecki. Wcześniej komunistyczne władze oskarżyły go o szpiegostwo i skazały na karę śmierci. W hołdzie bohaterowi podziemia właśnie teraz przed pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie wyrusza 9 marsz Pileckiego. Jak mówi jego organizator Mateusz Luśnia, ideą jest przypomnienie postaci rotmistrza. Z badań 2 lata temu przeprowadzonych wynika, że ciągle 66% Polaków nie wie w ogóle, kim był Witold Pilecki, tylko 1% uważa za bohatera narodowego, dlatego w Polsce trzeba cały czas mówić o Witoldzie Pileckim, także zapraszamy wszystkich, żeby dołączyli do marszu. Witold Pilecki był żołnierzem Armii Krajowej, między innymi w Auschwitz, organizował ruch oporu i przygotowywał raporty o niemieckich zbrodniach. I jeszcze w serwisie Sopot, gdzie trwa święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. Na festiwalu Dwa Teatry można zapoznać się z najlepszymi słuchowiskami i spektaklami minionego roku. Na miejscu jest Agata Woźniak. Powiedz, Agato, jakie słuchowiska zaprezentowano podczas drugiego dnia przeglądu i co jeszcze czeka publiczność? Publiczność wysłuchała już takich słuchowisk jak Elektra Mariusza Malca i Tangibile Radio Opera na podstawie tekstu Lidii Amejko. Reżyserka słuchowiska Anna Wieczór-Bluszcz powiedziała, że to pełna metafor i muzyki opowieść o naturze sztuki. To takie słuchowisko, które mi się wcześniej nie zdarzyło. Nie tylko ze względu na sens, który tam jest, a nie jest on łatwy początkowo do rozszyfrowania, ale ze względu na emocje, które tam są i które też odkrywamy w miarę zbliżania się do końca tej opowieści. No i przede wszystkim ze względu na ten obszar dźwiękowy, szalenie zróżnicowany. A jeszcze dziś publiczność będzie mogła wysłuchać Anny Kareniny w reżyserii Katarzyny Michałkiewicz i wyreżyserowanej przez Wawrzyńca Kostrzewkę Warszawianki. Ponadto wielbiciele Teatru Wyobraźni będą mogli zobaczyć teatr radiowy od kuchni. Wieczorem na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże odbędzie się słuchowisko radiowe na żywo. Agata Woźniak, dziękujemy. Relacją z Sopotu kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Woke out the door with her, you could see everyone dressed in black, the class that seemed too far to fit. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is on. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying? I might be boring you, he said. Although it's not clear, I'm on you. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Londyn wzywa, Londyn cały jest w tobie, śpiewa Benjamin Clementine na początek dzisiejszego programu, w którym o Londynie i Wielkiej Brytanii porozmawiamy. Wczoraj premier May zrezygnowała z walki, poddała się, popłakała się i odeszła. O tym porozmawiamy za chwilę, a wcześniej spotkanie z autorem, który wziął sobie za temat Londyn, a właściwie ludzi żyjących w Londynie, jeszcze precyzyjniej nowych przybyszy do tego miasta. Nowi Londyńczycy. Taki tytuł nosi książka, o której mówię. Książka, która znalazła się w finale tegorocznej nagrody Nike, a jej autor Ben Judah jest z nami. Welcome to the program. Thank you. Witamy także pana Błażeja Kubackiego, który nam będzie pomagał zrozumieć, co mówi pan Ben Judah. Dzień dobry. Urodziłem się w Londynie, ale nie poznaję już tego miasta. Tak pan pisze na początek książki. Nie mam pojęcia, kim są nowi Londyńczycy, a nawet czym naprawdę jest ich Londyn. Ta książka miała panu opowiedzieć o tym nowym Londynie, którego większość ludzi, zarówno mieszkających w mieście, jak i przyjeżdżających, nie widzi. Powód, dla którego zdecydowałem się na napisanie tej książki, wziął się z tego, że pracowałem jako korespondent zagraniczny w Rosji. Podróżowałem przez Syberię, przez Kaukazy. Rozmawiałem z różnymi ludźmi, poczynając od wieśniaków nadużywających alkoholu przez heroicznych dysydentów do skorumpowanych oficjeli. reportage. Pisałem w stylu reportażowym. Which gives such a space to the ten poor, styl daje to people who don't mnóstwo have miejsca ludziom biednym, a voice, ludziom, którzy nie mają głosu. Prides itself by not ten styl being za punkt honoru niemalże from the uważa, mouth of the spokesman. Że dziennikarstwo płynie prosto od tych ludzi. And I came back to London. Wróciłem do Londynu. And I hadn't been focused on the city. I hadn't been living there. Koncentrowałem się na tym mieście. Tak naprawdę nie mieszkałem tam. Really, before I went to od kilku lat. Od momentu, w którym rozpocząłem studia, oczami korespondenta zagranicznego, spojrzałem na Londyn i nie rozpoznałem go. Gdy otwierałem gazety, w gazetach pełno było opinii. Polling data. Były tam też sondaże and reportage about abroad. There was very i reportaże z zagranicy. Bardzo niewiele pisało się about the world of London around me. O when Londynie, który mnie otaczał. And when there was reportage, it was about a gdy pojawiał się reportaż, to był to reportaż o moments when maleńkiej chwili, kiedy polityka miała ogromne znaczenie dla tych ludzi żyjących tam. Zdecydowałem zatem, że napiszę książkę, którą chciałbym przeczytać, którą powinienem przeczytać. I będzie to książka o Londynie, do którego wróciłem i którego nie rozpoznałem. Występuje pan w tej książce jako dziennikarz, jako reportażysta. Niekiedy występuje pan pod przykryciem. I pisze pan, podążam za nimi w moich znoszonych Adidasach jak złodziej za ofiarą. To jest, muszę powiedzieć, mocne wyznanie, jak na autora reportaży. Czy pan się nie obawiał, że pan nadużywa zaufania tych ludzi? Chciałem w tej książce być naprawdę uczciwy. Chciałem powiedzieć prawdę o tym, co widziałem, o tym, jakie były moje motywy, o tym, jaka była moja metoda. Chciałem, aby ludzie widzieli tę metodę. Wydaje mi się, że wielu dziennikarzy przez swoją pracę staje się sfrustrowanymi politykami, którzy mają moralne ambicje. Ci dziennikarze starają się przekazać konkretną wiadomość, konkretną informację. Ja byłem po prostu ciekawy. Chciałem pokazać ludziom, jak prawdziwe metody dziennikarzy mogą być ekscytujące, mogą być ciekawe, mogą być wątpliwe, a od czasu do czasu nawet nieco niebezpieczne. W książce tłumaczyłem, jak moje próby zdobycia informacji, które pozwalały mi stworzyć te opowieści, metody bardzo klasyczne i bardzo uprzejme zawiodły. Nie da się wejść w te slumsy, poznać imigrantów z Rumunii czy z Polski, którzy po trzech, czterech zajmują jedno łóżko, prosząc ich o wywiad. Trzeba się w to zagłębić, żeby dotrzeć do rdzenia. To nie jest praca moralizatorska. Pan nie ocenia zachowania swoich rozmówców, mimo że niekiedy ono jest ewidentnie niezgodne z prawem, czy nawet obyczajami. Ale to jest książka, która bardzo silnie odwołuje się do moralnej oceny i do takiego poczucia moralności u czytelnika. My niekiedy jesteśmy przerażeni tym, co tych ludzi spotyka, w jakich warunkach żyją, niekiedy budzi się odruch protestu i takie przekonanie, że oni zasługują na lepszy los. Kto jest pana zdaniem winny temu, że ci ludzie znajdują się w takiej sytuacji, w tak trudnej niekiedy? I czy to w ogóle należy rozpatrywać w kategoriach winy? I am quite intellectually schizophrenic. Jestem w pewnym sensie intelektualnym schizofrenikiem, ponieważ spędzam 30% czasu pracując nad reportażami, ale resztę tego czasu moją codzienną pracą jest praca analityka. Specjalizuję się w reformach i ruchach finansowych. Wydaje mi się, że jednym z wielkich problemów w Londynie czy w wielkich miastach, w innych miejscach świata jest transformacja przestrzeni życiowej domów, mieszkań w coś, co znajduje się na giełdzie. Być może niewiele osób to rozumie, być może niewielu bohaterów w książce wie, o co chodzi, ale wszyscy z nich są pod wpływem tego procesu. Mówi pan o tym, że rynki finansowe zmieniają domy w środki finansowe. Znaczy miejsca do mieszkania zmieniają się w pewne dobra finansowe, którymi się spekuluje. This is very much not in the book, but oczywiście bezpośrednio takiej informacji nie znajdziemy w książce, ale od dawna istniał trend przez ostatnich kilka dziesięcioleci. Komu wielkie banki pożyczają pieniądze? Jeśli cofniemy się o kilkadziesiąt lat, to okaże się, że banki wcześniej pożyczały wielkiemu biznesowi, a dzisiaj pożyczają pieniądze w większości ludziom, którzy chcą kupić nieruchomości albo innym bankom. Banki stały się uzależnione od rynku nieruchomości, od rynku hipoteki, i to uzależnienie spowodowało, że rządy muszą utrzymywać procenty z pożyczek na niskim poziomie, aby coraz więcej ludzi wchodziło w ten system, a ceny nieruchomości, aby szły w górę. Ten proces ma ogromne konsekwencje dla zwykłego człowieka. Bo po prostu ludzie nie mają pieniędzy, żeby kupić mieszkania, prawda? To jest problem Londynu. Ja, skoro jesteśmy przy analizie czy przy polityce, chciałbym zapytać o Brexit. Jedną z głównych przyczyn, tak przynajmniej można sądzić, takiego, a nie innego wyniku referendum brexitowego był strach przed migrantami, przed przybyszami, o których pan mówi i pisze, przed ludźmi z Polski, z Rumunii, z innych państw. Czy rozumie pan ten strach już nie tylko białych Londyńczyków, bo przecież wielu Azjatów było również za Brexitem, za wyjściem Wielkiej Brytanii, bojąc się napływu nowych ludzi, między innymi Polaków, na rynek brytyjski. Czy rozumie pan strach tych ludzi? Spójrzmy na to w sposób chłodny i analityczny, bo to jest temat, który wywołuje ogromne emocje. I bardzo łatwo jest zacząc mówić kazania na ten temat, zacząć wygłaszać kazania. Jeśli patrzymy na Wyspy Brytyjskie i na Półwysep Skandynawski, to okaże się, że te dwa regiony trochę różnią się od reszty kontynentu europejskiego. Te obszary w bardzo niewielkim stopniu zmieniały się pod względem etnicznym już od średniowiecza. Oczywiście imigracja jako taka istniała, ale statystycznie była to emigracja marginalna. Jeśli przyjrzymy się Londynowi, do którego mój dziadek przybył jako żydowski imigrant, było to w latach 30. zeszłego wieku, 3% populacji Londynu urodziło się za granicą. Dzisiaj procent ludzi, którzy wtedy nie byli biali, był bardzo niski. Gdy królowa Elżbieta była koronowana w Anglii, żyło mniej niż 100 tysięcy ludzi o kolorze skóry innym niż biały. Obecność imigrantów była statystycznie marginalna. Dzisiaj mamy 20% populacji Anglii i Walii, które albo są imigrantami, albo dziećmi imigrantów. A non-white population superior of 10% of their population. I think everyone can agree from left to right, a major od lewej do prawej strony mogą się zgodzić co do tego, że to oznacza wielką historyczną zmianę. So if you ask me, do I understand jeśli spytać mnie, czy rozumiem fears that people who voted for strach ludzi, którzy głosowali za tym, aby doszło do Brexitu. Wydaje mi się, że gdy mówią, że nie rozpoznają kraju ze swojego dzieciństwa, wydaje mi się, że w tym względzie mają rację, że mają prawo tak powiedzieć. Osobiście w ogóle nie jestem zmartwiony about ethnic change in a society. Zmianami etnicznymi w społeczeństwie. I think that what my book ponieważ shows, to, co chyba pokazuje moja książka, is the reality to, że of a multi-ethnic society, which is neither utopia, że rzeczywistość zróżnicowanego społeczeństwa to ani utopia, ani dystopia. Nowi Londyńczycy. Tak się nazywa książka. Ben Judah był naszym gościem, a ja mam dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki. Bardzo proszę dzwonić, jak zwykle, 22 i 7 trójek. Dziękuję bardzo panu Błażejowi Kubackiemu. Dziękuję. Ben, thank you. Thank you. Pet Shop Boys, jeszcze z czasów, kiedy Londyn był znacznie bardziej rozpoznawalny. West End i East End, coś znaczyło teraz? Nie wiem. Zostajemy przy temacie brytyjskim. Theresa May zrezygnowała z funkcji premiera, zapowiedziała, że opuści stanowisko 7 czerwca. W związku z czym już rozpoczął się konkurs na jej następcę bądź następczynię. Studio dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzymała się dzielnie w trakcie swojego ostatniego przemówienia. Dopiero na koniec pojawiły się łzy, kiedy łamiącym głosem mówiła o tym, jakim honorem było dla niej sprawowanie funkcji premiera. Czy to się musiało tak skończyć? W sensie dymisją, myślę, że chyba tak, od jakiegoś czasu. Zwróćmy uwagę, że YouGov zrobił szybki taki sondaż, w piątek i badając reakcję i mniej więcej 2/3 respondentów stwierdziło, że to dobrze, że się podała do dymisji. To, że to błąd, uważało tylko 17%. A jakie błędy ona popełniła? Pewnie, znaczy zależy jakich kategorii. Jeśli chodzi o strategiczne, to wydaje się, że przeceniła swoje umiejętności kampanijne i popełniła taki grzech, powiedziałbym, grzech pychy, układając program wyborczy na wybory w 2017 roku, w wyniku czego straciła samodzielną większość. Może niepotrzebnie w ogóle je rozpisała? Myślę, że nie. Myślę, że sama decyzja o wyborach była uzasadniona. Pani May miała wówczas trochę lepszą, ale tylko trochę lepszą sytuację niż ma dzisiaj. Przepraszam, miała powiedzmy do piątku. Natomiast należało zupełnie inaczej zrobić kampanię wyborczą. To jest pierwsza rzecz. Druga to to, że próbowała realizować strategię brexitową w błędny sposób. To znaczy, po pierwsze, zadowolić wszystkich w warunkach, kiedy to jest bardzo polaryzujące zagadnienie, a po drugie, zadowolić wszystkich, ale na zasadzie pewnego rodzaju dyktatu. To znaczy, wydaje mi się, że kluczem do zadowolenia wszystkich, jeżeli już przyjmujemy taką taktykę, jest bardzo intensywny dialog, a pani May, jeśli z czegokolwiek była znana, to z całą pewnością z tego, że jest osobą bardzo wycofaną z dialogu. Podobno dziennikarze, którzy mieli z nią regularnie do czynienia, twierdzą, że ona nawet w kontaktach takich zupełnie, że tak powiem, bezpośrednich jest również niezwykle wycofaną osobą. No i po trzecie, moim zdaniem, szereg złych decyzji personalnych, to znaczy nie zgromadziła sobie współpracowników, którzy by kompensowali jej, nazwijmy to, jej naturalne braki, czy jej naturalne wady, ograniczenia, i raczej oni je pogłębiali. No i konsekwencją tego, po czwartym, było to, że ona pozwoliła na systematyczny rozpad podstawowych zasad proceduralnych, które ogólnie w normalnych warunkach premierowi zapewniają bardzo silną pozycję. To znaczy, zwłaszcza pozwoliła na systematyczny rozpad szeroko rozumianej dyscypliny partyjnej i rządowej. To teraz zadam jeszcze trudniejsze pytanie. Co zrobiła dobrze? Cisza. Cisza, bo trudno powiedzieć. Może nawet nie. Już się pojawiają, takie oceny, że to jest najgorszy premier, jakiego Wielka Brytania miała po wojnie. Po wojnie być może tak. Natomiast pamiętajmy, że może inaczej. Z mojej strony ta cisza była również ciszą dlatego, że zastanawiałem się, co ona zrobiła. Po prostu kropka. I gdybyśmy się zastanawiali... No nie, podjęła pewne decyzje. Dzisiaj z perspektywy czasu decyzja o tym, żeby na przykład nie włączać Partii Pracy do rozmowy na temat Brexitu, wydaje się decyzją błędną. Natomiast to jest z pewnością jej decyzja strategiczna. Z całą pewnością, ale to właśnie mówiliśmy już wcześniej, o jakie błędy popełniła. Natomiast co zrobiła? W takim znaczeniu, jaki rodzaj projektu politycznego zostanie po niej? No i tutaj problem polega na tym, ona wymyśliła sobie, że przepchnie na siłę to, co uzgodniła z Unią Europejską poza wszystkimi, prawda? Ale jednocześnie de facto cała agenda jej rządu bardzo wcześnie została sprowadzona do Brexitu, czyli jakby brak realizacji Brexitu, cokolwiek jakby nie myślimy o tym projekcie, oznacza, że ona w zasadzie nie ma dziedzictwa, tak? Czyli właśnie trudno powiedzieć, co ona zrobiła dobrze, bo właśnie nie zrobiła nic. W takim znaczeniu doprowadzenia jakiegoś projektu od początku do końca. Tylko, że na tym polega dramat Wielkiej Brytanii, czy może polityki brytyjskiej, bo w Wielkiej Brytanii nie przesadzajmy. Ten kraj żyje i normalnie tam ludzie handlują, ciągle jest dosyć zamożny, jest ciągle zamożny, ma dobrą dynamikę gospodarczą, bardzo niskie bezrobocie i tak dalej. Także to nie jest tak, że w związku z tym, że my słyszymy wyłącznie o Brexicie, to tam się nic nie dzieje innego. Natomiast chyba każdy polityk, który znalazłby się na jej miejscu, byłby rozliczony z tego, jak przeprowadził Brexit. Ona trafiła na ten czas, ale dobrze. Ruszył wyścig o schedę po niej. Można by jeszcze zaryzykować inną opinię, że gdyby nie Brexit, ona nie zostałaby premierem. Pewnie też. Ruszył wyścig. Kto wystartuje i kto wygra? Mamy już kilkoro oficjalnych kandydatów. Kandydatem pierwszym, jeżeli chodzi o zgłoszenie, ale też faworytem, jest były minister spraw zagranicznych Boris Johnson, ale już swoją kandydaturę też zgłosił na przykład obecny minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt, Rory Stewart, wiceminister przepraszam, minister pomocy do spraw pomocy międzynarodowej. Z tego, co pamiętam, jeszcze... No jest tych kandydatów jeszcze trochę, jest prawda? Jeszcze jest kilka kandydatów, tak. Boris Johnson, kandydat podstawowy, prawda? Zaraz zapytam, dlaczego on jest tak... Dlaczego on jest faworytem w ogóle? Ale mówi tak. Wielka Brytania opuści Unię 31 października z umową albo bez. No więc ja już to słyszałem w tak, wersji, która ja brzmi również. Brexit means Brexit. Taka była wersja kiedyś. I nowy premier dokładnie zacznie w tym samym chaosie, w którym kończył, czy poprzedni, czy poprzednia w tym wypadku. To jest nic się specjalnie nie zmienia. Co takiego Johnson posiada, czego nie posiadają ci inni? Dlaczego on jest w ogóle faworytem? To jest kilka różnych pytań, to spróbujmy po kolei. Jest faworytem dlatego, że był jedną z twarzy, z jednej strony jedną z twarzy kampanii wyborczej, przepraszam, kampanii referendalnej w 2016 roku. Jest też bardzo charyzmatyczną postacią o bardzo dużych zdolnościach kampanijnych w ogóle. Jest byłym dwukrotnym burmistrzem konserwatywnym lewicowego Londynu. Między innymi w okresie, udane kadencje, prawda? Tak, to był... Między innymi olimpiada na tamten czas przypadła. Jest również, można powiedzieć, faworytem szeregowych członków tej partii. I można powiedzieć, jest też politykiem, który uosabia pewnego rodzaju mainstreamowy populizm, co jest w obecnym kontekście niezwykle ważne, dlatego że uznaje się powszechnie, że dwie najbardziej dynamiczne w tej chwili siły polityczne, czyli partia Brexitu Nigela Farage'a i Jeremy Corbyn jako przywódca Partii Pracy, to są też populiści, czyli jakby on ma zdolność nawiązania... On nie idzie tak daleko, jak partia Brexit i ma tę zaletę, że nie jest... Nie ma tradycji marksistowsko-leninowskiej w tak, swoim życiu. Ale z drugiej strony też nie jest kimś, kogo... Panią May określano słowem Maybot, czy połączenie May i robot, tak? To, że jest takim bardzo sztywnym, elitystycznym, można powiedzieć, tworem brytyjskiego establishmentu. Johnson, który ma, można powiedzieć, bardzo uprzywilejowane pochodzenie, z drugiej strony jest po prostu takim bratem łatą. Kimś, kto ma ogromną łatwość zjednoczenia ludzi. Rowerze, tak, rozmawia z ludźmi. Tworzenia i tak bardzo dynamicznych kampanii. Więc w sytuacji, kiedy partia konserwatywna, można powiedzieć, powoli dobija dna pod względem poparcia społecznego, no generalnie osoba, która jest świetna w kampaniach, jest bardzo konkretnym zasobem. Dobrze, to jeszcze jedna rzecz. Co się może wydarzyć? Co takiego może być w ogóle przedmiotem polityki brytyjskiej przez te najbliższe miesiące? Czy to, nie wiem, będą wybory? Czy to będą renegocjacje? Czy Johnson może doprowadzić do tego, że w głównej w partii konserwatywnej zasypany zostanie podział? Moim zdaniem jeszcze niestety za wcześnie, żeby to przesądzić. Johnson stara się... Myślę, że ma większy talent do bycia wszystkim dla wszystkich niż pani May, ale generalnie ma w tej chwili podobne podejście. To znaczy, z jednej strony obiecuje to, że Brexit means Brexit, a z drugiej strony stara się o poparcie takiej grupy wewnętrznej w ramach Partii Konserwatywnej, która się nazywa One Nation Tories, czyli powiedzmy, to nie ma sensu tego tłumaczenia Polski. W każdym razie chodzi o to, że to jest taka grupa bardzo centrowa, nawet można powiedzieć lewe skrzydło partii konserwatywnej, zdecydowanie zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej. Moim zdaniem jest niemożliwe zaspokojenie jakby oczekiwań osób, które popierają pierwszą pozycję i drugą. Czyli... Ale on usiłuje to zrobić. I teraz kluczowe pytanie, kalendarz, może dwóch słowach. Kalendarz jest taki. 10 czerwca formalnie ruszają wybory przywódcy Torysów. Pierwszy etap potrwa 2 tygodnie i to jest wyłonienie 2 kandydatów przez posłów, wyłącznie przez posłów. Następnie mamy 4-5 tygodni na wybór jednego z tych 2 kandydatów przez wszystkich członków partii konserwatywnej i to nam daje mniej więcej kalendarz do gdzieś połowy lipca, kiedy powinniśmy poznać nowego przywódcę i siłą rzeczy od razu premiera. I to daje nam czas do września, mniej więcej kolejne 6 tygodni, na to, żeby on sobie zorganizował ekipę, objął władzę i tak dalej. Czyli ma dwa miesiące na to, żeby coś się stało. W międzyczasie mamy do czynienia po stronie europejskiej z formowaniem nowego Parlamentu Europejskiego, pracami nad przynajmniej nowym szefem Komisji Europejskiej i te dwie nowe ekipy spotkają się we wrześniu, październiku i będą musiały zacząć ze sobą rozmawiać. Natomiast w którą to stronę pójdzie, myślę, że będziemy mogli ocenić między innymi po nominacjach personalnych Johnsona, jeśli on obsadzi kluczowe dla przygotowania się do braku umowy resorty twardymi brexiterami, to znaczy, że traktuje tą zapowiedź poważnie. Jeśli nie, to nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Przemysław bardzo. Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. W niedzielę Litwini pójdą do urn, oprócz tego, że będą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wybiorą także nowego prezydenta. I to już druga tura wyborów, pojedynek między dwoma centroprawicowymi kandydatami, byłą minister finansów Ingridą Simonitę i politycznym nowicjuszem, ekonomistą Gitanasem Nausedą. W studio Dominik Wilczewski, politolog z Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Różnica w pierwszej turze między kandydatami była niewielka. Każdy chyba wynik jest możliwy, chyba że pan powie, że może nie. Ale ciekawe jest, co zdecydowało, że w ogóle tych dwóch polityków znalazło się w drugiej rundzie. W tej pierwszej turze w walce liczył się jeszcze premier Saulius Kvernelis, który, jak wskazywały pierwsze wyniki, które zaczęły napływać z okręgów wyborczych, prawdopodobnie wtedy jeszcze wyglądało na to, że on wejdzie do drugiej tury. Kiedy spłynęły wyniki z Wilna, Kowna, z dużych miast, gdzie dużą popularnością cieszyła się właśnie Ingrida Szymonite, te głosy przeważyły i ona weszła do drugiej tury. Mówi się o tym, że na Litwie jest teraz podział na dwie Litwy. To jest oczywiście dużo uproszczenia, ale coś w tym jest, bo te nierówności społeczne, które na Litwie teraz występują, są poważnym problemem i są różnice także przekłada się to na to, jak ludzie głosują. Inaczej głosują ludzie w dużych miastach, inaczej głosują na prowincji. Duże miasta, ci ludzie, którzy dobrze sobie radzą w życiu, wolą właśnie głosować na przedstawicielkę opozycyjnego Związku Ojczyzny, Ingridę Szymonitę. Na prowincji większą popularnością cieszył się Saulius Kvernelis i także Gitanas Nauseda, który akurat on różni się i od jednego, i od Szymonita, i od Kvernelisa, tym, że on stara się być takim casual kandydatem, czyli próbuje zdobywać poparcie różnego rodzaju elektoratów. My patrzymy na Litwę oczywiście z tego polsko-centrycznego punktu widzenia, bardzo silnie zakorzenionego w historii. A jeśli mówimy o współczesności, no to to pewnie gdzieś tam się pojawia Rosja w tle. Czy to jest skrzywione spojrzenie? To pan wspomniał, że jednym z podstawowych problemów tej kampanii to były nierówności społeczne, prawda? Tak. Drugi chyba ważny temat, z którym Litwini się zmagają, to jest imigracja. Ten kraj się wyludnia. Tak, i to też było tematem kampanii wyborczej, debat wyborczych, jak przede wszystkim co zrobić, żeby tych ludzi, którzy wyjechali i no jeszcze nie zdecydowali się na to, żeby osiedlić się na stałe, nie wiem, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, co zrobić, żeby ich przyciągnąć, żeby oni wrócili na Litwę. I no jakby oczywistym jest, że no muszą tutaj powstać w kraju miejsca pracy, które zapewnią konkurencyjne zarobki dla tych, które mogli zdobyć na Zachodzie. Rosja, o której pan wspomniał, no to oczywiście to jest problem, ale wydaje mi się, że to jest na tyle oczywista sprawa na Litwie, że jest to zagrożenie, że to w zasadzie się o tym tak dużo nie dyskutuje. Ale oni się boją Rosjan tak, jak nam się wydaje, że powinni się bać? W dużym stopniu tak. Może nie tyle się boją, co panuje zgoda co do tego, że trzeba w jakiś sposób Rosji stawić czoła, że nie można iść z Rosją na ustępstwa. Konsensus panuje co do tego, że nie powinno się łagodzić sankcji wobec Rosji. Ewentualnie, jeśli już, no to jakieś może próbować ożywić stosunki gospodarcze, ale to też pod pewnymi warunkami. Dobrze, to porozmawiajmy o sytuacji polskiej mniejszości, bo znowu, jak myślimy o Litwie, to bardzo często nam się od razu pojawia słowo dyskryminacja, prawda, gdzieś w tle. Na ile znowu to jest nasze spojrzenie, zwłaszcza spojrzenie z tej naszej strony granicy, a na ile jest to rzeczywistość Polaków mieszkających na Litwie? Sporej grupy, prawda? 160 tysięcy ludzi. Tak, to jest od 6 do 8% całej społeczności Litwy. I tym bardziej społeczność, która jest widoczna, bo zamieszkuje zwarcie na obszarze wokół stolicy i w samej stolicy jest też dosyć widoczna. No i oczywiście są takie problemy jeszcze też w świadomości tkwiące takie bariery dzielące, raczej mentalnościowe, dzielące Litwinów i Polaków, no, że raczej się nie wybiera się sobie znajomych z tej drugiej grupy etnicznej. Co się zmienia? To chciałbym podkreślić, że tutaj następuje jednak w ciągu tych prawie 30 lat niepodległości Litwy nastąpiło wiele zmian i też wykształciła się taka swego rodzaju elita wśród Polaków na Litwie. Ludzie już z innego pokolenia, młodzi, wykształceni, którzy nie patrzą już na państwo litewskie jako no, coś, co się dziwnym jakimś trafem tam pojawiło na tym terenie. Traktują również państwo litewskie jako swoje, tak jak Polskę traktują jako taką no, daleką matkę. Czy Polska im pomaga w tym sensie, że angażując się w myślenie o Polakach na Litwie, my robimy raczej im lepiej, czy raczej im gorzej? Bo ja na przykład, kiedy patrzę na to, co się dzieje ze Związkiem Polaków na Litwie, prawda? Z fatalnym wynikiem Waldemara Tomaszewskiego w tych wyborach, bo on połowę elektoratu właściwie stracił, no to można powiedzieć, że wszystko to, co się działo przez te ostatnie lata, no to służy, właściwie nie służy im. Myślę, że także w czynnikach, które decydują o polityce wobec Polaków na Litwie, też nastąpiły ostatnio jakieś zmiany i też inaczej się patrzy na to, w jaki sposób pomagać Polakom na Litwie, jakie programy wspierać. Czy widzę, że dostrzegam teraz, że kładzie się nacisk na to, aby powstały tam dobre jakościowe media w języku polskim, aby odciągać Polaków od rosyjskiej propagandy, która jest wśród nich jest bardzo popularna. No, kładzie się też nacisk na to, żeby rozliczyć. Jest coś w tym, kiedy się mówi, że Polacy są prorosyjscy, Polacy na Litwie? Czy to jest stereotyp, czy to jest rzeczywiście coś umocowane w Na pewno duża część z nich, także właśnie korzystając z tych mediów rosyjskich, no, przyswaja sobie to widzenie świata, jakie promuje teraz kremlowska propaganda. I to też przekłada się na różne postawy polityczne i na przykład na patrzenie na to, co się dzieje na Ukrainie, więc tam wśród Polaków na Litwie rzeczywiście to było do pewnego stopnia popularne. Natomiast no, też to nie jest oczywiście w skali stuprocentowej, są też różne opinie. A jaką rolę w Europie chcą Litwini? Powiem, że patrząc na te kampanie i do Parlamentu Europejskiego i prezydencką, ja nie widzę tam takiego jakichś poważniejszych wizji przyszłości Europy czy przyszłości Litwy w Europie. To jest raczej stawianie na to, żeby przypominać Europie właśnie o tym zagrożeniu rosyjskim, o tym, że tutaj są jednak inne ryzyka, inne niebezpieczeństwa, o których się na zachodzie Europy zapomina. Ale też znowuż Litwini z kolei zapominają o tych problemach, którymi żyje Europa Zachodnia. Tam na przykład nie ma jakiejś poważniejszej dyskusji nad tym, jak ma wyglądać Europa wobec Europa po Brexicie, o którym tutaj panowie wcześniej rozmawiali, jak reagować na kryzys migracyjny, który jest dla Litwy zjawisko zupełnie obce. Bardzo dziękuję. Dominik Wilczewski, politolog z Instytutu Europy Środkowej, był naszym gościem. Dziękuję. W wieku 70 lat zmarł Niki Lauda, jeden z najwybitniejszych kierowców Formuły 1, trzykrotny zwycięzca tej konkurencji i człowiek, który, jak być może mało który sportowiec, nadaje się do określenia legendarnym. Ofiara okropnego wypadku, przykład niezwykłej determinacji i pragnienia życia, zwyciężania w konkurencji, w której często zwycięstwo oznacza igranie ze śmiercią. I teraz w studio Michał Gąsiorowski, tak? Tak, ten Michał Gąsiorowski, nasz wieloletni trójkowy kolega, dziś z redakcji sport.pl. Witam cię, Michał. Dzień dobry. Opowiedzmy o karierze Nickiego Laudy, bo to była niezwykła postać, niezwykłe też losy jego osobiste, prawda? Oj, to dużo wątków różnych. Ładnie go przedstawiłeś. Tak sobie myślałem o nim, że to jest taki, po pierwsze, legenda, ikona Formuły 1, po drugie, człowiek z żelaza. I przez to wszystko, co mówiłeś, i przez taką swoją postawę w trakcie całej kariery. On nigdy nie bał się prawdy, mówił ją zawsze prosto w oczy, bez względu na konsekwencje. Nie zmienił się do końca swojego życia właściwie. Był ostatnio obecny w Mercedesie, ale zawsze mówił, że rozum jest za Mercedesem, a serce za Ferrari, bo właśnie w tym zespole zdobył dwa mistrzowskie tytuły. Przeżył ten koszmarny wypadek na Nürburgringu w 76 roku i ta jego walka z Jamesem Huntem też przeszła do legendy, kiedy przegrało o jeden punkt, wycofując się w ostatnim wyścigu. Opowiedzmy konkretnie, co się stało, bo nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy wiedzą, prawda? 76 rok, to wtedy walczył już o drugi swój tytuł mistrza świata, prawda? Tak jest. Walczył z Jamesem Huntem, który jeździł w zespole McLarena. Niezwykła to była walka, dlatego że byli właściwie dwiema zupełnie różnymi osobistościami, chociaż znali się znacznie wcześniej. Mieszkali w jednym mieszkaniu w Londynie w czasach Formuły 3. James Hunt, znany bawidamek, Niki Lauda, poważny człowiek, myślący o każdym punkcie, który jest do zdobycia. Bardzo techniczny, ścisły umysł. I te dwie osobowości zderzył ze sobą los i tak jak Niki Lauda mówił o Jamesie Huncie, jeden z licznych, którego lubiłem, jeszcze mniej licznych, którego szanowałem i jedyny, którego podziwiałem. I rzeczywiście Niki Lauda zazdrościł Jamesowi Huntowi takiego podejścia do życia, życia pełną gębą, bo tak to James Hunt robił, zdobył mistrzowski tytuł w 76 roku. Wszystko rozstrzygnęło się tak naprawdę w ostatnim wyścigu na torze Suzuka, kiedy tak strasznie lało, że Niki Lauda postanowił wycofać się z wyścigów. On mówił, że 20% ryzyka śmierci w wyścigu to jest wystarczająco dużo, żeby to ryzyko zwiększać i skoro warunki są takie, to on dalej nie jedzie. Inni kierowcy zdecydowali się jechać. James Hunt ostatecznie w klasyfikacji kierowców był o punkt przed Nikim Laudą i tak przegrał tytuł, bo mógł być mistrzem świata raz więcej, chociaż z kolei w 84 roku pół punktu wygrał z Alanem Prostem. Ale co chciałem powiedzieć o Nikim Laudzie? Od początku chciał być kierowcą wyścigowym, mimo że jego rodzina pochodząca z Austrii to byli bogaci biznesmeni, bankowcy. Zresztą on, kiedy zaczynał swoją karierę i rodzina nie chciała mu pomóc, zwrócił się o pożyczkę do banku. Bank zgodził się na pożyczkę. Kiedy się okazało, że w Radzie Banku zasiada jego dziadek i dziadek dowiedział się, że to jego wnuk ma dostać tę pożyczkę na starty w wyścigach, to powiedział, nie ma mowy. No ale Niki Lauda się tym nie złamał. Poszedł, on się zadłużył na samym chyba początku, tak, wziął pożyczkę, bardzo, wziął pożyczkę na ubezpieczenie, jeździł z reklamą banku, który istnieje zresztą do dzisiaj. Tak zaczęła się jego kariera, kiedy przechodził do Ferrari. I wyobraź sobie taką scenę. Enzo Ferrari przyjeżdża na testy, obserwuje swojego... Czyli właściciel, tak? Tak. Niezwykle charyzmatyczna postać, zawsze w ciemnych okularach, siedział za takim wielkim biurkiem w Maranello, gdzie wszyscy kłaniali mu się w pas, miał zawsze świtę dookoła siebie. Odbywają się testy, wychodzi Niki Lauda z samochodu i Enzo Ferrari pyta, jakie wrażenia, a Niki Lauda mówi, ten samochód jest kompletnie do bani. Powiedzieć coś takiemu Enzo Ferrari, którego serce biło w rytmie silnika Ferrari, to było coś niebywałego. Wszyscy pobledli. No ale szybko się okazało, że Niki Lauda miał rację. Powiedział, że jeżeli wprowadzam jego poprawki, to pojedzie o pół sekundy na okrążeniu szybciej. Tak też się stało i od tego czasu cieszył się ogromnym szacunkiem Enzo Ferrariego. I to jest właśnie ta jego bezpośredniość. To jest to uderzaniem prawdą między oczy. I tak wyglądała cała kariera Nikiego Laudy. Powiedzmy o jego powrocie, prawda? To ten 82, to był 82 rok, kiedy on na jakiś czas przestał jeździć. Założył wtedy linie lotnicze, miał inne wyzwania. Tak. Prawda? A potem wrócił i wygrał. To była też niezwykła rywalizacja. Nie wygrał od razu, ale od razu zaczął jeździć dosyć nieźle. Wrócił wtedy do McLarena. W 84 roku udało mu się wygrać z Alanem Prostem o pół punktu. To także był niezwykły sezon. W ostatnim wyścigu tego sezonu Niki Lauda wiedział, że musi zająć, zdaje się, trzecie miejsce i powiedział, że nigdy nie jechał na takim ryzyku jak wtedy, ale wtedy wiedział, że po prostu musi i wygrał ostatecznie ten sezon o pół punktu. Ta połowa punktu wynikała z wyścigu w Monako, który przerwano zbyt wcześnie i wtedy pół punktów przydzielono kierowcom. Swoją drogą, drugie miejsce zajął wtedy Ayrton Senna, to wtedy zaczęła się ta rywalizacja Senny z Prostem, tak naprawdę. My mówimy o świecie... Tak jakby to był świat bajkowy do pewnego stopnia. No wystarczy, jak patrzymy na te nazwiska, prawda? Alan Prost, Emerson Fittipaldi, prawda? Enzo Ferrari, to brzmi tajemniczo i tak niezwykle intrygująco. Czy ten czas w Formule 1 się skończył? Czy jak patrzysz na takich sportowców, jak nie wiem, jak Neil Hamilton, zresztą wychowanek, prawda? Niki Laudy. To znaczy Nick Lauda namówił Lewisa Hamiltona, żeby Lewis Hamilton z McLarena przeszedł do Mercedesa. Tak. Zmieniła się ta Formuła 1. Kierowcy są znacznie lepiej wyszkoleni, znacznie lepiej przygotowani, zwracają uwagę na każdy minimalny aspekt rywalizacji. Kiedyś było inaczej. Kiedyś siedzieli w Café de Paris i w Monaco do rana grali w karty i pili drinki. To było zupełnie na porządku dziennym. Takiej Formuły 1 już nie ma, chociaż czasami kierowcy oczywiście też potrafią zabalować na pokładach samolotów albo gdzieś w barach, ale już nie na tę skalę. Taka romantyczna Formuła 1 ewidentnie się skończyła. To jest trochę inna formuła, to jest szczyt technologii, to jest bardzo dużo polityki, w której też Niki Lauda się odnajdował, bo był takim nieformalnym jednym z szefów Mercedesa i udziałowcem zresztą tego zespołu. Natomiast rzeczywiście te czasy, o których mówisz, się skończyły. On założył linię lotniczą, był w miarę, osiągnął sukces, prawda? Osiągnął sukces, mimo że jeden z jego samolotów spadł. Zresztą on też bardzo silnie walczył z Boeingiem, żeby udowodnić, że to była wina producenta, a nie linii, prawda? I to była największa tragedia w jego życiu, on to wielokrotnie podkreślał, ale też z tymi jego liniami lotniczymi wiąże się historia miłości, bo poślubił stewardesę, która zresztą życzyła mu nerkę, bo Niki Lauda miał dwa przeszczepy nerek i zresztą problemy z nerkami spowodowały, że odszedł przedwcześnie, co spotkało się z niesamowitym odzewem w całym świecie Formuły 1 i to, co obserwujemy teraz w Monako, bo teraz jest akurat weekend w Monako, no to się dzieją niezwykłe rzeczy i to wspominanie, odnoszenie się do Nikiego Laudy jest rzeczywiście niezwykłe. Polecam też wszystkim kibicom Formuły 1, którzy będą obserwować wyścig, żeby założyli czerwone czapeczki, bo tak ma być w Monako i wszyscy kibice mają założyć czerwone czapeczki na znak sympatii do tego wielkiego człowieka Formuły 1. Michał Gąsiorowski był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo, że przyszedłeś do Trójki. Bardzo dziękuję. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. I na koniec jeszcze jedno wspomnienie o Londynie z dawnych czasów. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Sprawdźmy, co rodziny wybierają dla siebie w Plusie. Ja wybrałam HBO Go. A ja Tidal, ekstra serwis muzyczny. W Plusie wybraliśmy dla siebie Ligę Mistrzów. Tylko w Plusie masz wszystko bez limitu i internet bez końca, także do wyboru. HBO Go lub Ligę Mistrzów UEFA lub Tidal w cenie abonamentu. A do tego smartfon Huawei P30 Pro w super cenie. Sprawdź na plus.pl. Plus, sieć najbardziej lojalnych klientów. Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy.